Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bugün 23 Mayıs 2020'de Ergün Gündüz'le yaptığım, çok keyif aldığım bir programı tekrarlıyorum. Program bittikten sonra da yine canlı yayında Gökhan Abur'la birlikte olacağız. Evet, Ergün Gündüz sizlerle. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta programı Ergün Gündüz'le yapıyoruz. Ergün merhaba. Merhabalar. Ergüncüm bak, konuşurken kuş seslerini duyduğun sürece ben yayındayım demektir, hattayım demektir. Kuş tamam. Seslerini duyamazsan ben düştüm demektir. O zaman ya radyoyu uyaracaksın, müzik girecekler ya da sen bensiz bir süre devam edeceksin. Ben tekrar bağlanacağım. Yani kuş görecek. Seni temsil ediyor. Evet. Tamam. Evet. Peki Ergüncüm. Ya senle çok sohbetler ettik ama ben hiçbir zaman sana çocukluğuna dair bir şey sormadım. Yani mesela sen ilk topu nerede zıplattın hatırlıyor musun? İstanbul mu, Ankara mı, Malatya mı, başka bir yer mi? Neredeydi senin çocukluğun? Evet. İlk topları nerede zıplattın? Yani... Çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Ben geçmişi silmişim herhalde. Ama yani sanırım Çanakkale. Öyle mi? Yani hatırladıklarım İstanbul tabii de. Yani ama şey, Çanakkale'de biraz bir küçük bir dönemim var. Hani o herhalde sokağa çıkıp oynamışımdır yani. Yani şu ait olma duygusu sende yok galiba değil mi? Gelişmemiş mi? Yani evet yok yani şey ben sadece dünya insanıyım falan gibi yolculuk yapmak istiyorum. Belki de ondandır bilmiyorum yani. Peki bir şey çok merak ediyorum. İlk zıplattığın topu nerede zıplattığında çok fazla ilgilenmediğini duydum. Peki ilk resmini hatırlıyor musun? Şunu söyleyeyim. Hani tabii ki hafızamda yer alanlar daha çok okul zamanları. O da İstanbul tabii ki. İstanbul küçük yılı o beton basket sahamızla Amerikan futbolundan tut. Hani çakma Amerikan futbolu yani uyduruyoruz biz tabii bir yerden görmüşüz. Yapmaya çalışıyoruz işte top oynamaya çalışıyoruz falan gibi hallerimi hatırlıyorum. Peki ilk resmini hatırlıyor musun? Yani çizmeye ne zaman başladın? Kaç yaşında başladın? Şimdi hepsi birbirine benziyor tabii bunun cevapları. Diğer çocuklar da böyle mi bilmiyorum ama ben de yani gördüğüm kadarıyla sonradan baktığımda yani babamı çizmeye çalışmışım. Hani rol model baba olmuş herhalde. Onun saçlarına benziyor çünkü yaptıklarım. O da şey yani İstanbul yine İstanbul'da başlayan. Bütün çizgi hikayem İstanbul'da başlıyor. Ya İstanbul değil mi? Bu yaşlar da yani şey 5-6 yaşından bahsediyorum. Peki benim var ama hayatımda bir resim öğretmenim ama senin de var mı? Yani 5-6 evet yaşında ya. Çizmeye başlayan evet. Bir çocuğun hayatında bir resim öğretmeni benim var da senin de var mı? Vardı rahmetli şu an. Evet gerçekten belki de herkesin var bilmiyorum hani bu bizim gibi mesleği olan insanlar için Cem Cuma Ocaklı diye bir öğretmenimiz vardı, iyiydi, bir ressamdı kendisi. Hatta bir gün ben ortaokuldayken ailemi hani babam annem tren istasyonunda karşılaşmış, onlar bana anlattı çünkü onun benim iyi resim yaptığımı, bunu bırakmamasını ve teşvik etmelerini destekleyen ve isteyen bir muhabbet yapmışken onlarla. Belki de onun çok faydası oldu çünkü hakikaten bana hiç karışmadılar. Hiçbir zaman yönlendirmediler. Şunu yap, bunu yap denmedi bana. Bu büyük bir şanstı. Aynı senin açık denize yelken açmışım gibi gittim böylece. Elbette hocamın çok büyük etkisi vardır o resim öğretmeninin. Şöyle bir hızlıca bir şey anlatayım. Benim bir Mahmut diye de bir çocukluk arkadaşım vardı. Okula beraber gider gelirdik. Hocamız da bizi severdi. O da bir çizim yapardı. Bizi bu Şubat tatillerinde Alanya'ya çağırdı. Silifke'ye çağırdı. 15 gün tatil sonra bindik trene gittik oralara falan. Ben de hani o kadar uzağa ilk defa gidiyorum şehirden. Biraz doğuya yakın yerler böyle bilen dövmeli vatandaşlarımızdan sahneler onları görünce heyecanlandım. Aa, ne enteresan dedim falan gibi. Orada bir otelde dekorlarını yapıyordu hocamız. Biz de hani hem yardım edelim hem de 15 günümüzü geçireceğiz orada diye. Yaptığı heykeller vardı. Çok hoş deniz kızı heykelleri falan yapıyordu. Şubat ayında Kız Kalesi'nin önünde bir geldik böyle bakıyoruz. Kış, kimse yok. Hafif dalgalı deniz. Karşıda kale. Elimizi suya soktuk. Aa dedik ılık bu su falan böyle. Birbirimize baktık falan. Hadi gel yüzelim. Tabii maya falan da yok. Atladık işte. Donlu artık. Herhalde öyleydi. Sonra çok güzel eğlendik. Yüzdük. Çocuğuz yani ortaokul öğrenci. Sonra dışarı çıktık. Hayatımda bu kadar titrediğimi hatırlamıyorum sudan çıktıktan sonra. Yani o dişlerimi tutamıyorum. Yani imkansız. Kendi kendilerine vuruyorlar böyle. Hani üstümüze giyindik miyindik ne yaparsak yaparız. Havlumuz da yok falan. Merkezde de hocamızla karşılaştık, resim hocamızla. Yani nasıl çocuklar iyi misiniz diyor. Hani o iyi izi çok zor. Söyleyemediniz. Yani. Yani uğraşıyoruz demek için. Evet böyle bir hocamızı almış olduk benim kendi hocamı. Evet vardı. Peki. Benim de bir değerli bir hocam vardı. Yıllar sonra ben de bir akademiye girdikten sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde şu an bugün olmayan bir sergi yapılmıştı. Ben de katılmıştım. Çok hoşuma giden bir sahneydi. Pano'nun diğer tarafında hocamın resmi duruyordu. Arka tarafında benimkisi duruyordu. Denk gelmiş. Bu da bir güzel bir anı olarak hafızamda yer ediyor, duruyor. Peki Ergün Gündüz, şunu sormak istiyorum sana. Şimdi bir de şunu anlatsana. Gırgır'ın kapısından içeriye nasıl girdin? Niye girdi? Şey gibi tuvaletim vardı yer yoktu. Hadi sıkışmıştım girdim. Ben sıkışmıştım tuvalet vardı dedim girdim içeri. tabii ki şey ya her dönemin popüler dergileri ya da yayınları oluyor bugün de öyle. O zaman da tabii ki Gırgır çok popülerdi. özellikle gençler, öğrenciler, üniversite öğrencileri, liseliler. Ona baka da tabii içinden de istiyor çünkü ben de bir şey yapayım burada falan gibi. Bir keresinde karar verdim gideceğim diye. İşte elime karikatürleri aldım falan. O zaralın böyle şey günleri var. Şimdi unuttum hangi gündü. O pazartesiydi galiba. Kabul amatör, amatörlerle evet, tek tek odasına girer, bakar, söyleyeceklerini söyler, alacağını alır, gönderir, sonra diğeri girer gibi. Kapıda da kuyruk oluyor. Ben işte sonra binayı buldum. Günaydın gazetesiydi. Şimdiki Sultanahmet'te. Hala da o bina durur orada. İşte oradan girdim, merdivenleri var, yukarı doğru çıktık falan. İşin güzel yanı içeri girdiğim zaman hani dergide de hani şeymiş bir iki ayrılanlar olmuş bizim çizerlerden. Bir boşluk da var. Hani sanki birilerine de ihtiyacı var olan zamana denk gelmişim galiba. Hemen aldı yani. O hafta hemen gel başla dedi. 16 yaşındaydım. Böyle bir okul yaz tatili durumunda hani biraz günlerimi değerlendireyim diye çıktığım bu yolda o günden bugüne kadar binlerce çizim yaptım, evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi sanıyorum senin Gırgır'da çizdiğin dönemdeki Gırgır'ın hani neydi o Rusya'da çıkan krokodil miydi derginin ismi? Krokodil, evet. Onundan bir sonraki dünyada en çok satan mizah dergisiydi. Met Krokodil, Gırgır diye 3 tane. Evet, 3 evet, tane ana akım evet. Var diyelim dünyada. Ben de o ara Cumhuriyet'te çiziyorum. Ve biz yani Cumhuriyet çizerlerini bir tırnak içinde tanım olarak alalım. Gırgır'a evet. Biraz dudak bükerdik. Yani evet. Ondan sonra ve biz daha yani Gırgır'ı biraz böyle hani mizahı sulandırıyor filan diye bakar. Karikatürün arabeski mi? Ve biz böyle hani dünyayı kurtarmak üzere çizerken sizler insanları mutlu etmek üzere çiziyordunuz. Ve böyle bir şey vardı aramızda. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani o dönemki şeyde diyelim ki Cumhuriyet çizerleri ve de Gırgır çizerleri. Evet. Böyle bir ayırımı siz de yapıyor muydunuz? Siz bize nasıl bakıyordunuz? Valla şimdi tabii biz biraz hani sayısı fazla çizerlerden oluşan bir gruptu tabii dergi. En gençleri de o zamanlar bendim. Çoğu da yaşını almış insanlar. Ben hiçbir zaman hayatımda beynimde öyle bir şey taşımadım da mutlaka hani oluyordur bu muhabbetler. Sonuçta Oğuz Aral'ın geldiği yerde bunlar Akbaba'dan, Dolmuş'tan hani herkesin geldiği yer aynı. Hani onlar da şey ne diyelim Cumhuriyet tayfası gibi çizilen karikatürlerin olduğu yerden gelen bir şey geçmişi var. Sonra herhalde bir hani bu küçük bir kendi içinde bir devrim gibi bir şey. Daha böyle daha sevimli diyelim evet. Daha sevimli bir mizah doğru içine eleştiri daha cana yakın diyelim. Çizgilerinde bir sevimlilik var evet. Hani iri gözler, iri burunlar falan gibi. evet ben hep öyle diyorum patlıcan burunlu çizilirdi yani şeylerde bizim taraftaki çizgilerde. Hayır mesela bizim benim tarzım çizenler arasında yazılı karikatür neredeyse alt kategoriydi. Mutlaka sembollere dayalı böyle yazı olmayan bir karikatür tarzı vardı ki evet. Sizde ise neredeyse laf olmadan karikatür olmuyordu gibi bir durum vardı. Evet. Hatta son mizah dergilerine ben artık bakamıyorum. Çünkü o kadar çok yazı var ki ve o kadar çok iç içe ki okunamaz hale getirmişler. Evet, ben bakamıyorum. Çizgiyi çizmiyorlar zaten. Yazı yazıyorlar sadece. Şöyleydi bu galiba. Yani geriye bakınca daha popüler kültür bir dergisi haline geldiği için Gırgır yani çok satan böylece herkesin anlayacağı bir ortak dil bulunması gerekiyordu. Bazen karikatür her şeyi anlatsa bile ille de yanına bir balonla bir daha yazılırdı o. Çünkü bunu anlamazsa hiç olmazsa buradan anlar gibi bütün eksikleri tamamlayıp koyuluyordu. İşin genelinde çok satmaya yönelik bir davranış şekli diyelim buna. Ama karikatür tabii ki eskiden daha hani daha soylu hobisi gibi başlamış bir süreci var. Yani evlerde soylu aileler piyano çaldığı gibi karikatür de çiziyorlar. Dersler alıyorlar. Bu öyle bir dönemlerden geliyor. Sonradan arka sokaklara doğru kaydığı için bizler daha çok o tarafı geliştirdik ve büyüttük. Ama buna karşın mesela Met dergisi aynı Gırgır gibi eğlence ağırlıklı ve çok satan Amerikan dergisi. Krokodil de tam tersi şey tarafı. Hani senin çizdiğin balonsuz ya da genelde simgelere dayanan gibi simgelere dayanan bir yapı daha. İkisinde de politika var ama sunuş şekli farklıydı. Biz biraz yani bizim dönem biz çizerler olarak biraz Amerika'dan etkileniyoruz, biraz Avrupa'dan, biraz Ruslardan. Böyle kendimiz kendi çizgimizle beraber bir karman yapmaya çalışıyorduk. Tarzlar bulmaya çalışıyorduk. Herkes birbirine biraz yakın bile olsa herkesin bir bilek tarzı vardı. Tabii ki aramızda hani ben de senin çizdiklerinden çiziyordum. Bir yerde yayınlanmıyor ama biz de hani bunu biz de yaparız. Hani tenis de oynarız. ama sokakta da işte misket de oynarız. Çocuk da yaparım, gibi. Kariyer de yaparım. Tabii tabii gibi bir durumu kendi içimizde yaşıyorduk. Yani sizin yaptığınızı yaparız diyoruz aslında. Ama yapmıyoruz, yapamıyoruz. Yani. Neyse. Ya şöyle matrak bir durum var. Şimdi mesela benim iki dönem çizer olarak iki dönemim var. Bir tanesi işte Cumhuriyet'te çizdiğim dönemde neredeyse hiç söz yok çizdiklerimde. Sonra çok uzun bir 20 yıl falan bir ara verip sonradan Facebook üzerinden yeniden çizmeye başladım. Ve de bir kitap çıktı onun üzerine. Bu sefer de benim çizdiklerime laf eklendi. Benim kararım değildi. Kendiliğinden olan bir şeydi. Ben çok uzun düşündüm. Nereden çıktı şimdi yazı yazmak karikatürlere diye. Sonra şeye karar verdim. Son gelişen bu iletişim şeyi Twitter'da vesaire gibi hani küçücük cümleciklerle kendini ifade etme şeyi tarzı çıktı ya. Evet evet. Ona bağladım. Yani demek ki dedim bu. Ya yani şu anda neredeyse yazı olmayan hiçbir şey çizmiyorum gibi. Ama bu bir karar evet. değil. Kendiliğinden oldu. Evet. Peki sana şunu, çok merak şunu bağlayayım, bir bağlayayım. Tabii, ben tabii. de. Şimdi çizgi daha böyle soyut gibi dururken balonlar ve bizim zamanında balonlar sokak dilini de balonlara koymaya başlamıştık. Böyle olunca canlanıyor gibi oldular. Yani sessiz filmden sesli filme geçiyormuşum gibi. Biraz sıcaklık da oradan geldi. Bu efendim? Güzel benzetme. Bu güzel benzetme. Yani ona biz normal yani bir ara balonlar yazıldığı zaman yine böyle düzgün Türkçelerle yazılıyordu. Tabii ki bizim o kendi içimizdeki bu değişimde argoyu ya da gerçek dili hani sokak dilini bütün balonların içine yerleştirdikçe dediğim gibi daha sıcak daha ilişki kurdu şeyde okuyucuyla. Bu yüzden 500 bin gibi ciddi bir rakamları oluşturdu. Hem Gırgır hem Hıbır ardından çıkardığımız ikisi de yüksek tirajlı dünyadaki sayılı tirajlardan biri yani. Evet. Peki ben şimdi seni aşağı yukarı izledim sayılabilir. Yani Gırgır'dan başlayıp işte Ergün Gündüz'ün nereden nereye geldiğini. Şimdi Gırgır ailesinden, familyasından karikatürcü olarak başlayıp karikatürcü olarak kalanlar var. Mesela Latif Demirci bunun evet, bence evet. En güzel örneğidir. Ben çok da severim evet. Latif'in mizahını. Yani evet. O ilk karikatüründeki heyecan neyse bugün ne çizdi bilmiyorum ama hala aynı tempoyu, aynı heyecanı, ruhu taşıyor. Ve Latif karikatürcü olarak kaldı. Sen ise Gırgır'dan o konuştuğumuz karikatürlerden yola çıkıp bir ressam oldun. Yani evet. Sen kendine böyle bakıyor musun? Yani Gırgır'da çizdiklerinle hatta bugün benim program duyurusunda bir görsel kakarak ikili yaptım dün akşam Photoshop. Gördüm. Çok güldüm. Çok güldüm. Yani orada olağanüstü bir şey ustalıkla çizilmiş bir resimli roman karelerin var vesaire. Yani çizgi başladığı noktadan bambaşka bir noktaya geldi. Çok ustalıklı bir yere geldi. Hatta bu sabah kızımla konuşuyorduk adayla. Ya dedim çok kıskandığımı söyledim seni. Aa dedi sen dedi bir yıl kıskanır mısın dedi. ben başka bir arkadaşıma şey demişim şey diye anlatmışım. Vallahi bir Leonardo Vinci'yi çok kıskanırım bir de Ergün Gündüz'ü diye. Kızları güzel çiziyor diye. Yok hayır, sen taksiyi bile çok güzel çiziyorsun yani. Eyvallah, teşekkür ederim. Şey gibi, ben senin çizdiklerine bakıyorum, yok ya diyorum, bunu herhalde bir robot çiziyordur, bir insan bu kadar mükemmel çizemez diye düşünüyorum. Nasıl geldi bu noktaya yani? Evet. Bu kadar en başındaki çizgiler de bu kadar mükemmel miydi, yoksa nasıl geliştirdin kendini, nasıl bir kafa geldi? Bundan 15 gün önce ben hafızamda bile silinmiş ilk çizdiğim bir karikatürü bulmuşlar, şeye koymuşlar Facebook'a. Ya kendimden utandım. Bu kadar korkunç nasıl olur? Hani çok küçükmüşüm belli ama şimdi şöyle işte, şimdi bakınca ben o kadar beğenmesem bile, atıyorum Oğuz Aran mesela onu anlamış mesela, bunda bir şey var demiş ki hani o tutmuş elden diyelim. Şöyle bir şey, ben kendimi karikatürcü olarak kabul etmedim. Arkadaşlarıma da söylüyordum. Bazen de espri yapıyorum. Ya ben karikatürcü olmadan sizden daha çok kapak yapıyorum falan diye, yani böyle gülüyordum hani. Sanki ben onu becerebiliyorum gibi yapıyordum. Becerirken de iyi beceriyorum ya ben bunu diye çiziyordum. Ama biraz böyle ukalacı olacak. Daha çok sanatçı olarak, hani daha kapsamlı bir sanatçı olarak kendimi kabul ediyorum ya da hissediyorum. Örnek olarak da çok iddialı bir örnek tabii bu da. Leonardo da Vinci. Hani karikatür çizmiş. Gerçekten karikatürleri var. Hatta belki ilk çizenlerden. Heykelleri var, resimleri var, icatları var. Böyle ben şeye inanıyorum, sen de öylesin. Yeteneği olan, sanatçı ruhlu bir kişi birçok şey yapabilir. Sen nasıl tekne yapıyorsan, o da bir sanat eseri gibi yapıyorsun. O ahşapla oynarken, tahtaları keserken, kıvırırken ya da yaptığın asamblajlar ya da heykellerin, o ahşaplarda ya da karikatürlerin ya da desenlerin bir sürü şeyin var. Bunu bir yere sınıflandırmak ya da kategorize etmek şey geliyor bana, çok doğru gelmiyor. Yani ona o zaman işte art ve artist demek gerekiyor. Onun için pek şey yapamadım, hani karikatürcü müyüm, ressam mıyım, illüstratör müyüm, animasyoncu muyum gibi. Şimdi başka bir romancı mıyım gibi. Ama şimdi en çok sevdiğim resimli roman tabii ki şu an. Şimdi senin çizgilerine bak, ben senin çizgilerine baktığım zaman müthiş bir sinema gözü görüyorum. Yani evet, o beni heyecanlandırıyor. Doğru. Sen de bir, yani olağanüstü yetenekli bir görüntü yönetmeni şeyi var, bakışı var. Yani kamera açıların, franje, kontranje vesaire bilmem ne, geniş açı, tele ves, neyse ya, objektiflerle dolanıyor senin çizgilerinde. Şeyi çok merak ediyorum. Sinema yapmayı düşündün mü hiç? Evet, düşünüyorum. Ya yani düşünüyorum ve yapacağım galiba. Yapacağım da buna şey, o beslenme sürecimi doldurdum. Tabii ki bu doldururken devamlı roman çizmek, hani kendi hem kas yapıyorsun, hem stilist oluyorsun, hem oyuncu oluyorsun, hem yönetmen oluyorsun, hem genelde beyin kasından, tabii her şey renge kadar kendin yapıyorsun. Ergün, genelde beyin kasından mı söz ediyoruz? Efendim, bir daha söyle. Beyin kasından kas dedin ya, beyin kası mı? Evet, beyin kası. Tamam. Doğru ya. beyin kası çalışması. Şimdi tabii güçlenmesi gerekiyor. Çok doğru. Bak, burada çok güzel bir yere dokundun. Hani herkesin başına her şey gelebilir. Rahatsızlık da olabilir, edebilir. Ama en önemli yer beyin. Beynimizin canlı ve sağlıklı kalması gerekiyor. Ve diri kalması. Eğer bir şey yapacaksak ya da kendimizi bile kurtaracaksak hep bu beyin sayesinde oluyor. Özellikle buna kendi adıma çok dikkat ediyorum. Evet, beynini geliştirmek ve iyi tutmak. Peki film yapmayı düşünüyorum dedin. Yazıyor musun? Yazıyorum. Evet, yazıyorum. Çok da keyif alıyorum. Ben evet, yani akımlar var. Çizgi roman da sinema gibi. Zaten şimdi çizgi romanla sinema birleşti. Hani bu eskiden teknolojik olarak yapılamayan şeyleri çizgi romanlar yaptığı için ikisi arasında ayrım oluyordu. Ya bu çizgi roman gibi film ya da bu şunun gibi roman falan gibi dendiği zaman sinemanın teknolojisi hayalleri ya da sürrealleri yapmaya uygun değildi. Bu yüzden çizgi romanın bir tarzı vardı. Buna çizgi roman gibi denilirdi o hikayeleri. Fakat bugün tabii ki bu bilgisayar teknoloji, 3D'ler, CGI'ler, şunlar bunlarla beraber artık her hayal yapıldığı için şeyi kalmadı bu ayrımı çizgi romanla. Ve en son yapılan Hollywood filmlerinin %80'i çizgi roman karakterleri. Ve Hollywood'u canlı tutan da onlar. Büyük bir akım var dünyada şimdi. Comics akım. Yani Comic Con gibi Los Angeles'taki, San Francisco'daki büyük çizgi roman fuarı gibi. Angoulême keza Fransa'da çok büyük bir çizgi roman fuarı. Ve Japon. Böyle baktığın zaman çizgi roman en çok büyük şehirlerde gelişmiş. Paris, Milano, Tokyo, London, New York, işte Los Angeles gibi bir sürü ülkelerin büyük şehirleri. Keza Türkiye'de de İstanbul. Bir şehir kültürü çizgi roman. Bir anlatım dili. Bir, hani belki sen de yapmışsındır. Küçükken dergiler alınırdı, elden ele verilirdi, takas yapılırdı. Sen okudun sonra verirsin, oğlunkini sen alırsın gibi. Yok, ben küçükken şey yaptım. Hatırlarsın, Gordon vardı. Hürriyet'te. Ha, Gordon, Flash Gordon. Ben onları kesip rulo yapıp bir karton kutu yapmıştım. Ona da bir pencere yapmıştım. Onu çevirerek parayla mahallede çocuklardan beşer kuruş. Şahanesin. Ticareti de öğretiyor. Yani çok küçük yaşlarda resim, romanla sinemayı birleştirmiştim. İşte ben tabii resim eğitimi de aldığım için Güzel Sanatlar Akademisi girişli Mimar Sinan Üniversitesi Resim Fakültesi mezunu olarak da bir yandan o yanımı geliştiriyordum. Renk, boyama, o dünyayı. Tabii ki okullar bir yolculuk ama sonunda yine insan kendi kendini geliştiriyor. Elbette dünyadaki çizerleri kovalamak, ressamlara bakmak, bazen bir tablodan yararlanıp onu çizgi romanın içine sokmak gibi. Bunlar çok heyecanlı. Sinemayı seyretmek, filmleri seyretmek, ondan etkilenip romanını aktarmak gibi. Yani kendi kendimi filmini çeviriyor gibi evimde mutluyum bu konuda. Ama artık bunu sinema salonuna doğru götürmem gerekiyor. Bir umudum var, yapacağım galiba. Peki bir soru daha. Ergün Gündüz'ü yabancılar keşfetti mi? Hani yurt dışından. Keşfetti. Evet, keşfetti. Onu anlatsana biraz. Yani çünkü sanatçı olmak, yetenekli olmak, işte farklı bir çizgi sahibi olmak tamam. Ama bir de bunu satabilmek çok önemli. Yani bu anlamda tabii İşte onun için soruyorum, bu uluslararası alana çıktın mı diye. Onu biraz anlatsan, şu Vampirella'yı anlat, Taksi'yi evet. Anlat, çok merak ediyorum hikayelerini. Şimdi bizim dönem, yani yakınız, bu 70'ler bütün dünyada olduğu gibi o dünyada bir enerjisi mi vardı artık? O zamanın gençleri ya da o zaman büyümeye çalışan küçük çocukları. Bizim de dergiye geldiğimiz o dönemde çok yetenekli insanlar birden fazla yan yana geldik. Hani demin dedim Latifi, İrfan Sayar, hani Zihnisi'ndir. Evet. İşte diğer çizerlerimiz, Sarkis'i, işte Nuri Kurtçebesi, İlban Ertem'i. Evet. Hani çok evet. Yani sayıyorsun bir sürü. Mesela bugün baktığın zaman yine var ama parmakla sayılacak kadar o üst düzey kalitede çizer sayısı azalıyor. Ama o dönem müzisyenler de öyle. Bir sürü müzisyen çıkıyor dünyada da, her yerde. Biz o nesilden gelen hani bir becerikli çocuklar diyelim. Hala da buna devam ediyoruz. Ama hiç de bırakmadan devam ediyoruz. Ben o günden beri çiziyorum. Bir gün çizmediğim gün yok. Bir gün bile. Yine Amerikalı bilimsel araştırmada bir insan usta olması için 30 bin saat faal olması gerekiyormuş o yaptığı işte. 30 bin saatten sonra o kişi usta denilebiliyor. Biz bir sürü 30 binler yaptık çizerek de. Tabii ki şeye de kalıyor. Hayatın bir şansı da var bu işte. O çok şansı önemli. Kendisi yaratıyor gibi de olabilir. Olsa bile enerjinle belki yaratıyorsun bunu ama bazen öyle bir şey oluyor ki birden yere bir kitap düşer de o kitabı alırsın. O kitap senin hayatını değiştirir. O kitap oraya nasıl düştüğüne geri döndüğü zaman biri mi itti? Kendiliğinden rüzgar mı çıktı? Şu mu oraya baktığın zaman fark etmedim. Bunun sonu yok yani o hikayelerin. Vampirella da 50. yılı yani 50. yılı çok özel bir seri bu. Bir kült dergi. İspanya'da önce yaratıldı. Sonra Amerikalılar aldı. Comics dedikleri bu alanın önemli karakterlerinden biridir. Bir vampir kadındır. Çok seksidir. Aslında uzaylıdır yani vampir dediğimiz zaman kendisi gerçekten başka bir gezegenden gelmedir. Bu dünyaya ait değil yani. Değil bu dünyaya ait değil. Yani bildiğimiz klasik vampir hikayesi değil o. Sadece vampirlerle bağlantısı var. Böyle bir kült bunu benim hayran olduğum Frank Frazetta efsane bir hani tabloları da vardır. Çizimleri de vardır. Mesela ilk bunun karakteri yaratanlardan biri Jose Gonzalez, biri Frank Frazetta. Zaten ikisi de hani böyle şey büyürken ben onlara nasıl hani ünvan bile veremeyecek kadar hayranlıkla baktığım iki ustanın yarattığı bir karakterin 50. yılında bana bu şans geliyor. Benim için muazzam. Teklif mi geldi? Teklif mi geldi? Şöyle, benim yayın evi, buradaki taksileri basan yayın evi Marmara Çizgi'nin editörü İlke Keskin. Onlar yayın grubu olarak bu Frankfurt Kitap Fuarı'na her sene gidiyorlar. Oradan romanlar satın alıyorlar. Gittikçe de buradan da artık bir şeyler sunmaya biz de başlayalım demişler. Benim işlerimi de götürmüşler yanlarında. Oradaki tabii ki Amerika'dan gelen, yurt dışından gelen editörlerle konuşurken bir gösterme olmuş, bakmışlar. Türkiye'de böyle çizerler mi var, şu mu var, bu mu var derken Amerika'da bugün gelince hani 50. yılı sahibiyle editör konuşurken ya bizim elimizde kim var çizerler diye baktıklarında benim o çizgiler de oraya girmiş. Hani o fuardan kalan. Onu görünce bizim böyle çizerimiz mi var deyip direkt temas kurdular. Hikaye böyle başladı. Nasıl gelişti? Tabii bana şey diye bakıyorlar orada Amerika'da bunu sunarken işte Avrupa'nın bir starıyla çalışıyoruz diye biraz da süslemişler, iyi yapmışlar yani. Ambalajlamışlar yani. Evet, ambalajlamış. Tipik Amerikan davranışı. bu 50. yıl teklifiydi. Ben de tabii şöyle çok böyle fantastik çizimler yapan birisi değilim. Hani Vampirella'ya baktımsa güzel kadın diye bakmışımdır. Hani yoksa yok, ben güzel de çizgi diye bakıyorum. Allah kahretsin. İşte güzel çizgi, güzel kadın diye. sonra tabii hemen bir bunun altından kalkabilir miyim diye bir düşündüm. Çünkü şöyle bir süreç oluyor. Bir ayda 20 sayfa çizip çinileyip boyaman gerekiyor. Şimdi bir şey soracağım Ergün. Tabii. Şimdi eskiden orijinal dediğimiz bir şey vardı işte. Hani kağıtlara çizilirdi. Evet. Hatta beğenmezsin, buruşturup çöpe atarsın, evet, bir tekrar çizersin filan. Bilgisayarı ne kadar kullanıyorsun? Yani o mükemmel çizgilerin ne kadarı bilgisayara ait? Ya da şimdi ne kadar bir şey, hala kağıda çiziyor musun? Bu soruyu da ekleyeyim. Hala kağıda da çiziyorum, bilgisayarda da çiziyorum. Ama şu bilgisayar konusu galiba yanlış anlaşılıyor. Bilgisayar sanki bilgisayar deyince bilgisayarın kendisi bir şeyler yapıyormuş gibi. Bu öyle değil, sadece kağıt değişmiş vaziyette. Ben camın üzerine çiziyorum. Kalemim var ve cama çiziyorum. Bundan önce kağıda çiziyordum gibi. Değişen bir şey yok. Yine içinden mürekkep çıkıyor. Sanal bir mürekkep ama senin bileğinle çalışıyor. Yine senin beyninle çalışıyor. Değişen bir şey yok. Sadece hani orijinali yok gibi oluyor. Evet, evet. Aradaki tek fark bu. Yoksa bir kolaylığı ya da şey yok. Bir tek şu kolaylığı var. Yaklaştırabiliyorsun. Yani çizim yaparken hani göz çiziyorsun. O göz bir milimse bir milim çizmek zorundasın. Ama belki burada onu büyütüp 10 santim büyüyor, içine gözün bebeğinin için çizip çizip tekrar geri yolluyorsun. Bu belki de şöyle bir farkı var. Ben de bilgisayarda çizmiyorum ama ben telefonumun kalemiyle çiziyorum artık. O da öyle. O da senin elin işte sonuçta. Evet. Ama şöyle bir şey var bilgisayarda, kağıda göre. Bilgisayarda geri dönüş olanağı çok yüksek. Evet, işte silgiyle masam kirlenmiyor. Yani pislenmiyor. Evet, yani ne bileyim işte sulu boya yaparken o fırça bir ters tarafa gittiği zaman Allah kahretsin dediğin zaman geri dönemiyorsun. Evet. Ama bilgisayarda layer layer, yani kat kat, katman katman çalıştığın zaman bir katmanı çöpe atıp yeniden böyle bir hani ne derler, denizcilikte lazy jack diye bir şey vardır, bir donan vardır. Jack de İngilizce bizim denizci anlamına geliyor, tembel denizci demek lazy jack. Yani mesela ana yelkeni bombaya indirirken işte o lazy jackler şeyler, böyle bombanın iki tarafından halatlar var. Ana yelken mandarını, yani bastığın halatı boşladığın zaman o iplerin arasına toplanıyor yelken. Dolayısıyla hani oradan da tembellik geliyor. Yani yelkeni indirirken gidip hem biraz indir topla katla, biraz daha indir katla yerine o iki halat arasına, halat şeyi ağ arasına diyeyim. Toplanıveriyor şey. Şimdi şeyde de bu, bilgisayarda da bu lazy jack şeyi var, edası. Hani bir şey çiziyorsun, ya boş ver bir daha çizelim deyip devam ediyor. Sonra ara katmana geçiyorsun, başka bir şey çiziyorsun filan. Evet evet, tabii alışınca ve de yaptıkça oluyor. Şimdi burada ben bazen ikisini birden de kullanıyorum. Şeyde çiziyorum diyelim, bilgisayarda. Yani bu bilgisayar demeyeyim de hani bir şey var, Cintiq diye. Bayağı ekran masa üstüne eğiliyor. Senin kalem telefonla çizdiğin gibi. Hani kağıt gibi yere koyuyorsun. Yoksa ya da tuval gibi de durabiliyor. Ben şeye alıştım belki, resim yapmaktan. Biraz tuval gibi de kullanıyorum. Yani kolum havada. Hani yaslanmadan gibi çizimler yapıyorum. Şimdi ben bunları yaptıktan sonra çok güzel mesela nefis sulu boya kağıdı desenli fantezi kağıtlar var. Fotokopi büyüklüğü de 44 santime işte 30 küsur santimlik büyüklükte kağıtlara. Mesela buradan bir print alıyorum. Bu printi alırken nasıl olsa 5 tane de alabiliyorum. Atıyorum bunu sonra sulu boya ya da üstüne akrilik boyayla boyuyorum. Elle boyuyorum. Şimdi burada hata mı oldu? Atıyorsun çöpe, öteki kopyayı alıyorsun yanına. Ona boyuyorsun tekrardan gibi. Hani ötekinde diğerinde biz yaptık mı guajlarla tekrardan hani hatamızı düzeltmek için uğraşıp duruyorduk ya. Şimdi evet, çöpe atıyorsun, nasıl olsa yanında bir tane daha var diyorsun falan gibi. Bir hali var. Hani böyle yapıp da orijinalliğimi korumaya çalıştığım işlerim de var. Hani o artık duvara asılacak nitelikte, içinde boyalar var çünkü. Hala elle çiziyorum tabii ki. Hala elle resimler yapıyorum. Tuvallerim var. Çini de yapıyorum. Sulu boyalarımı da yapıyorum. Pastel de yapıyorum. Evet, yani mesela bunlar karışık teknikleri seviyorum. Evet, bu çoğaltma meselesi ta eskiden beri var aslında. Taş baskılarda, linoleum baskılarda, işte serigrafide filan. Hatta numaralandırıldı değil mi? Bire, evet, yani aynı mantık. Atıyorsun. Evet, çok doğru söyledin. Aynı mantık. Evet. Doğru. Peki, Ergün bir şey soracağım sana. İstanbul'a dair bir şey sormak istiyorum. İstanbul seni ne kadar besliyor? Mesela sinema yapacağım dedin. Bu şehir Ergün Gündüz'ü ne kadar besleyebiliyor? Nasıl besliyor? Var mı? Yoksa hiç beslemiyor mu? Ergün Gündüz başka bir yerden mi besleniyor? Senin kuşlar bayağı güzel ötüyor. İşe yarıyorlar değil mi? Evet, işe yarıyorlar. Şimdi şöyle, deminkini bir kapatacağım hemen şöyle kısa. Hemen buna geçeceğim. Vampirella'nın 50. yılını yapıyorum. Evet, 50 yıl. Tam şu ana kadar yaklaşık 15 kapak yaptım. Ve 13 tane de sayı yaptım. Yani 13 çarpı 20 diyelim o içini doldurduğumuz zaman. Ve Vampirella'nın en yüksek tirajını şu an yakalamış olduk. Benim çizdiğim ve Christopher Preston yazdı ki bu yazar Amerika'da çok değerli bir yazar. O Black Panther'ın Oscar alan, geçen sene Black Panther'ın karakterini geliştiren yazarlardan biri. O bu ilişki de çok hoşuma gidiyor. Daha profesyonel çalışmak, karşılıklı bir ritmi ve düzeni var. Buna karşın geçen senenin Eylül ayında haftanın, Amerika'daki haftanın en iyi kapaklarından biri seçilmiş ya, benim çizdiğim. Bunlar da böyle şey yapıyor, hani yıllarca uğraşıp dışarıya açıldıktan sonra güzel ödüller oluyor. Bunlar beni mutlu ediyor. Birçok insan duyuyor, duymuyor ama beni mutlu ediyor. En azından İstanbul'dan önce ben bunlarla bir besleniyorum. Bunun dışında Princeton Üniversitesi, Amerika dünyanın hani en iyi 10 üniversiteden biri. Yaklaşık 1,5 yıldır bir kitap yaptım, onu bitirdim. Princeton Üniversitesi yayın evinden basılacak. O da önümüzdeki senenin ilkbaharında basılacak. 2021'in. Bundan da dolayı çok mutluyum. En azından bir değerli bir üniversitenin kitap arşivinin içinde yer alıp, hani bu dünyadan gittiğimde de o kitap hep orada duracak. Bu da benim için çok değerli. Ve yine 50. yıl gibi, geçen 2 sene oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılı için, yine o da bir 100 yıl sonra yapılacak bir dahakisi. İngiltere-Fransa ortaklığı 20 çizer ile beraber bir kitap yaptık. Ben de varım içinde. Biz savaşın acısı anlatılan muazzam bir kitap oldu. Yine benim hayran olduğum insanlarla tekrar orada yan yana gelip o kitabı yapmış olmam yine beni çok mutlu etti. Birlikte imza günleri yaptık. Bir tiyatral gösteri yaptık. Çizgi konseri dedik buna da. Canlı çizgi konseri yaptık. Büyük bir nasıl tiyatroda oluyor? Sahnede iki müzisyen var. Onlar da spontan çalıyorlar. Bir masa var. Üstünde bir kamera var, dev bir ekran duvarda. Gerçekten bir tiyatro sahnesi bu. Biz de 5 kişiyiz. Küçük taburelerimizle sahnedeyiz. Bir de anlatıcı var. Fransızca hikaye anlatılıyor. O anlatıcı tiyatrocu. Ve galiba 1000-1500 kişi de seyirci vardı. İşin komiği, bunlara bize 3 saat önce söylendi bana orada. Akşam böyle bir çıkacaksın, böyle bir şey. Ne falan diyorsun. Bir de metin verdiler. Metin Fransızca. Diyorum bu dakika, orada Google Translate'den hemen şeyine bakıyorum. Hani ne anlatıyor, ben onu anlayayım diye falan diyor yani. Heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı hani sahneye çıkmak falan. Hani bir sürü şey yaptık, etkinlik yaptık. Üniversitelerde buluştuk, ettik ama bu bir tiyatro sahnesi sonuçta. Çok uzak bana yani, hiç seyirci olarak yer aldığım bir yerde birden karşıya çıkmak enteresandı benim için de. Büyük bir haz aldım ayrıca. Burada bir edebi bir eser okunuyor. Bir şiir ya da bir savaşı anlatan hikayelerden bir sayfa okunuyor oradan. Gökhan merhaba. Merhaba Bey. Gökhan bir saniye beraber Ergün'ü dinleyelim. Çok güzel bir şey anlatıyordu. Tamam dinliyorum. Ergün'cüm dinliyoruz. Eyvallah. İşte Rembrandt'ın tabloları gibi ışık var yukarıda. Diğerlerimiz bizler yanda karanlıkta duruyoruz. Sıramız gelince masaya geçiyoruz gibi. O anlattığı zaman oraya gelen çizer ki biri Fransız, biri Belçikalı, biri İspanyol, biri ben, bir de Hintli çizer var. Bir sürü resim romanlarda ismi olan çizerler. O anlatılan hikayeyi o an çizmeye başlıyor. Onu ne hissediyorsa, aklına ne geliyorsa, istediği teknikte ve müzik de buna eşlik ediyor. Hani çizgin hızlanıyorsa müzik de hızlanıyor o sırada. Anlatım da ona göre dramatikleşiyor gibi. Müthiş bir şovdu. 5 çizer bitirdik. Yani orada duyduğumuz alkış seslerini unutmuyorum. Beni onore eden bir yıl oldu o da. Ergüncüm, seninle 4 dakikamız var. Gökhan Abur hattı, onunla havanın durumlarını konuşacağız program sonunda her zamanki gibi. Şu İstanbul seni besliyor mu diye sormuştum. Onu da anlat, sonra Gökhan'la bitirelim programı. Ergün düştü galiba. Peki, Ergün tekrar gelinceye kadar Gökhan senle devam edelim. Şu anda olağanüstü güzel bir bahar yağmurunu resmen seyrediyorum. Salacak tarafındayım. Müthiş bir ışık tabii var. Peki Gökhan'cığım sen hatta kal. Ergün merhaba tekrar. Merhaba. Ergün'cüm hattan düştün, tekrar geldin. Şu son sorumun cevabını almadan program bitecek diye çok üzülüyordum. İstanbul Ergün, İstanbul evet. Ergün Gündüz'ü nasıl besliyor? Evet, ben kendi kendime anlattım demin. O zaman tekrar anla, biz de okuduk şimdi. Kuş seslerim gitti, fark etmedi ama yok, sen gittin, ben değil, anladım. Tamam, peki. Peki. Tabii İstanbul, dediğim gibi ben her yere hani hemen yerleşebilen bir ruhum var. Oraya bir dünya kurabiliyorum, kendi kokumu koyabiliyorum. İstanbul muazzam bir şehir. Yani onun için bir yerde bile oturmuyorum. Hani farklı yerlerde bir senemi burada geçiyorsam bir dahaki senemi başka bir yerde taşınıyorum. Hepsini seyretmek, hepsinden beslenmek istiyorum. Her açısından yüzlerce çeşit, binlerce çeşit manzarası var. Her yer başka. Haliç'i başka, adaları başka, Marmara'ya bakan kısmı başka, Anadolu başka, Avrupa'sı başka. Bu yüzden yaşantı da öyle, canlı. Her gün sanki birbirine benziyormuş gibi davranıyor ama hiçbiri benzemiyor. Özellikle karikatür çizerken, insan çizerken, mimikler yaparken, objeleri kullanırken farkında olmadan o bindiğin arabalar, yaptığın yürüyüşlerden bir sürü canlıdan beslendiği parçalarla oluşuyor bunlar. Hayal kurmayı da kendi içimde yaşıyorum. Ben kendimle mutlu olan bir insanım. Onun için kendime çok zaman ayır, kendi içime çok döndüğüm için hayal kurmam da daha kolay oluyor. Peki İstanbul dünya kitabı da yaptım bu arada. Bir tane de büyük bir Ergün Gündüz İstanbul diye böyle bir sketchbook kitabı yaptım. O da güzel bir şeydir, kalıcı bir ciddi bir eserdir benim için. Peki aynı şeyi bütün dünya içinde söyleyebiliyor musun? Mesela şeyi sorayım. Ya keşke burada yaşasaydım dediğin şehirler var mı dünyada? Şimdi tabii hani onlar hep görmek gerekiyor ama benim için adapte olmak kolay oluyor. Atıyorum. Ergün tekrar düştü galiba hatta. Gökhan burada mısın? Evet, hattayım Meşun. Peki Gökhan, o zaman son bakayım. Son 3 dakikamız var. Ergün gelmiş. Sen nerede koptuk, nerede gittiğini unuttum birden. O kadar konsantre olmuşum ki bir anlatıyorum İstanbul'u, Sonra bir bakıyor, kuş da yok, kimse yok. Peki Ergün, evet. Bu sinemaya yöneleceğim niyetim var diyordun. O senaryoda İstanbul var mı, yoksa nasıl bir şey, bilim kurgu mu? Sana sanki bilim kurgu yakışır gibi geliyor ama ne anlatacaksın? Ben demin anlatırken tabii onlar da koptu herhalde. Bir tane bir İstanbul kitabım da var benim. Ha, orayı duyduk. İstanbul diye. Hani sketchbook, sulu boyalar, sketchlerden oluşmuş. Epey kalın, güzel bir kitaptır. Hani onu da yapmış olmaktan büyük bir keyif duydum. Yaşadığım kentin benim gözümden halini çizmek hoşuma gitti. O da böyle bir şey olarak yerini aldı. Sahaflarda. Peki son güzel. Bir soru Ergün, merak ettim. Bu filmin yüksek bütçeli bir film mi olacak, yoksa kısa film tadında, hani tek kişilik bir sinema mı olacak? Aslında iki tane şeyim var. Bir tanesi hani gerçek bir hikayeden. Ben çok taksilere biniyorum. Hani taksiyle gidip geliyorum gideceğim yerlere. Bu yüzden taksilerle çok diyaloglarım oluyor, taksi şoförleriyle yollarda ya da duraklardaki insanlarla samimiyetlerim de oluyor. Bu yüzden taksi hikayeleri. Evet, Ergün'ü takside bıraktık. Peki zamanımız bitti sanıyorum. Gökhan, sen hatta mısın? Ben de hattayım. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Peki Gökhan'cığım, haftaya görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, Açık Deniz'i bu hafta Ergün Gündüz'le yaptık. Şu anda kendisi hattan koptuğu için ben tek başıma kapatıyorum programı. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, Açık Deniz'de bu hafta 23 Mayıs 2020'de yaptığımız bir Ergün Gündüz'le yaptığım programı yayınladım. Çok hoş bir sohbetti. Bu arada kuş sesleriyle ilgili küçük bir açıklama yapmam lazım. Pandemi döneminde ilk eve kapandığımız dönemde artık radyoya gitmeden internet üzerinde yaptığımız programlarda sık sık bu programda olduğu bir kesintiler oluyordu. Ben de kuş sesleri eklemiştim. Duyduğunuz kuş sesleri bir teknik önlemdi aslında. Yani kuş sesi yoksa yayında değilsiniz gibi. Peki Gökhan, tekrar merhaba. Gerçi o programda kapatmışız programı ama şimdi son havanın durumlarıyla merhaba. Gökhan, şu anda Pendik'te teknenin güvertesindeyim. Bir pek pastırma yazı günü. Çok hafif 3-5 natlık bir lodos var. Ama yarın yağmur veriyor istasyonlar. Doğru mudur? Doğru, yani bu akşam ve yarın yağmur var. Ve yarın hava biraz serinleyecek belki. Yani 16-17 derece inecek sıcaklık. Bugün o hafif lodostan dolayı 23-24'lere kadar, hatta yarı yarı 25'e kadar çıkan sıcaklık yarın 16'lara falan inecek. Serin bir hava var. Rüzgar kuzeye dönecek, biraz sertleşecek. Ve yağmur var. Yani tabii İstanbul'da yağan yağmurlar son derece karmaşık oluyor yani, ama kısa süreli sağanaklar şeklinde olmasını bekliyorum. Böyle bir hava gözüküyor şu an itibariyle. Ege'de ise fırtına var. Evet, tekrar şeylere bakmak istiyorum. Evet, bu gece ve yarın aralıklarla yağış geçişleri var. Yarın rüzgar kuzeye dönecek. Yani tam böyle yıldız yıldız karayel gibi bir gözüküyor. Pazartesi günü ise Poyraz var. Sıcaklık yine mevsim ortalamaları altında olacak. 17-18 derecenin üzerine çıkmaz. Aynı şekilde salı günü yine bu seviyesini koyuyor. Yani sonbahar kendini hissettiriyor diyebilirim bu hafta pazar günden itibaren. Anladım. İzmir'de ve Muğla'da fırtına ve sağanak yağış vardı galiba. Şimdi Ege'de kuvvetli rüzgar ve yağış var. Yani özellikle bugün, bu gece ve yarın sabah İzmir başta olmak üzere İzmir'de, Aydın'da, o bölgede, Manisa'da kuvvetli sağanak yağmur geçişleri var. O zaten meteorolojide sanılmıyorsam ihbarda bulunmuş meteoroloji genel müdürlüğü. Orada Ege baya etkili. Tabii yalnız şeyde değil, Marmara'da da yağış var yarın için, ama dediğim gibi yer yer kuvvetli olan yağışlar var. Ve tüm Karadeniz'e yayılacak bir yağış var. Batı Karadeniz'de yarın yağışlar çok kuvvetli Beysun. Yani hatta Sakarya'dan başlayarak Samsun'a kadar olan bölgede kuvvetli yağış var. Daha sonra ilerleyen saatlerde Samsun, Ordu'dan başlayarak Artvin'e kadar olan bölgede yine kuvvetli sağanak yağmur geçişleri var. Güneyde Akdeniz'de Antalya Mersin arasında yağış yüzgü şu an değil bulgulara göre. Yine yarın da Adana, Osmaniye ve Hatay'da da yine sağanak yağmur geçişleri var. Yani bu havanın serinlemesine bağlı olarak yağışlar tabii pazartesi günü devam edecek. İstanbul'da da pazartesi yağış var. Salı günü yağış hafifleyecek ama hava serin. Peki Gökhan, Karadeniz'de sel riski var mı? Son dediğini anlamadım Beysun. Karadeniz'de sel riski var mı? Yağışlara bağlı olarak. Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış var. Yani gene Zonguldak, Kastamonu arasında, Kastamonu'nun merkezi olmasa da İlebolu civarında falan risk var Beysun. Bayağı kuvvetli yağışlar gözüküyor. Yani Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce bunlarda çok kuvvetli yağışlar gözüküyor yalnız. Şimdi daha sonra Samsun, Ordu'da, Giresun'da var. Hemen akabinde de yine Rize, Artvin arasında kuvvetli yağış var. Hatta Trabzon'da etkisi altına aldı. Yani yarın Karadeniz'in kıyı kesimlerinde tümünde kuvvetli iç kesimlerde aralıklı sağanak yağmur geçişleri var. Peki Gökhan, çok az zamanımız kaldı ama son bir soru sorayım. Bu doğudaki kuraklık, Anadolu'nun Orta Anadolu'daki kuraklık devam edecek mi, yoksa bu yağışlar olumlu etki yapacak mı? Vallahi şöyle söyleyeyim, yani İç Anadolu bölgesinden başlamam gerekirse Konya başta olmak üzere bölgede yağış yok. Ege'deki yağışlar biraz belki Türkiye'ye nefes aldırabilir. Trakya'daki kuraklık bugün arka arkaya birkaç gün yağış aldığı için, hatta yer yer kuvvetli yağış da aldı. Ama Güneydoğu çok hafif yağış aldı geçtiğimiz günlerde. Orada da uzun süre yağış görüşmüyor. Doğu'nun zaten güney kesimlerinde yağış yok. Erzurum, Kars, Ardahan dışında doğru dürüst yağış alan yer yok. Zaman zaman Manakkale arasında da yağış oluyor ama kuraklık devam ediyor Beysun. Peki, yani çok teşekkür ederim. Güneydoğu'da, İç Anadolu bölgesinin güneyinde, yani tarım yapılan çiftçilerin bulunduğu bölgelerde bayağı kurak bir hava var. Anladım. Peki, çok teşekkür ettim Gökhan. Haftaya görüşeceğiz. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.